Diana Kral. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Kral w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie. Dziś o 19:05. I love the east, I love the west. North and south, they're both the best. But I only love to go there as a guest. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Program Konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi przedstawiono podczas konwencji rolnej PiS. Pod gruzami budynków ostrzelanych przez Rosjan w Słowiańsku są jeszcze ciała ofiar, powiedział prezydent Ukrainy. Dziś odbędą się obchody związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Zatrzymanie wwozu produktów rolnych z Ukrainy, dopłaty do skupu zboża i utrzymanie dopłat do nawozów. To decyzje ogłoszone przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji rolnej PiS w miejscowości Łyse na Mazowszu. W konwencji wzięli też udział premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że polska wieś stoi w obliczu kryzysu, który jest wywołany wojną na Ukrainie. By temu zaradzić, zapowiedział, że zostaną uruchomione dopłaty do powszechnego skupu zbóż, tak żeby rolnicy otrzymali 1400 zł za tonę zboża. Jarosław Kaczyński poinformował, że rząd podjął decyzję o zatrzymaniu wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Mówił także o dopłatach do nawozów. Te dopłaty będą utrzymane. To jest realna pomoc dla rolników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie rozwijał kolejne programy dla wsi. Także zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego. Do 2 zł. Minister rolnictwa przekazał, że w najbliższym czasie mają być też wprowadzone zmiany legislacyjne z myślą o rolnikach. Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika. To jest duży pakiet ustaw. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Pod gruzami budynków ostrzelanych przez Rosjan w Słowiańsku są jeszcze ciała ofiar, mówił wczoraj późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ataku zginęło 11 osób, a ponad 20 zostało rannych. W wyniku tego jednego ataku zniszczonych i uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, w tym ponad 30 wielorodzinnych. Żadnemu z tych, którzy są winni tej agresji, nie można wybaczyć i zapomnieć. Siły rosyjskie zaatakowały w niedzielę w prawosławną Wielkanoc obwód zaporoski, poinformował na telegramie gubernator obwodu. W wyniku ataku uszkodzona została cerkiew i pobliskie budynki. Informacje o ofiarach i zniszczeniach nie są jeszcze dostępne. Na miejscu pracują służby ratunkowe, dodał Jurij Małaszko. Dziś odbędą się obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w mszy w intencji ofiar. Premier Mateusz Morawiecki złoży wieńce i zapali znicze na grobach tych, którzy zginęli. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim, jak co roku, głos zabierze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tegoroczne obchody zostały przesunięte z 10 na 16 kwietnia. Rocznica katastrofy wypadła bowiem w święta wielkanocne. Obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji ofiar katastrofy, która zostanie odprawiona w kościele seminaryjnym w Warszawie. Następnie o godzinie 8:41 przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci. Delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Przez cały dzień zaplanowano pokazy filmowe i koncerty. O godzinie 19:00 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w warszawskiej archikatedrze zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy. Po mszy Marsz Pamięci przejdzie pod Pałac Prezydencki, gdzie głos zabierze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Szef rządu Mateusz Morawiecki będzie dziś między innymi na placu Piłsudskiego, w Powązkach, cmentarzu Brudnowskim oraz na cmentarzach w Grabowie i w Pyrach. Sylwia Białek, Polskie Radio. IPN przyznał coroczne nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Przekazywane są one osobom i instytucjom upamiętniającym historię narodu polskiego i przekazującym dziedzictwo narodowe kolejnym pokoleniom. Statuetki wręczono podczas gali, która zakończyła 3-dniowy Kongres Pamięci Narodowej. Pamięć narodowa jest koniecznością, mówił Polskiemu Radiu nagrodzony ksiądz infuat Jan Sikorski, duszpasterz Solidarności, opiekun więźniów w czasach PRL i w wolnej Polsce. Bez tożsamości i bez pamięci człowiek gdzieś się rozpływa. Kapituła doceniła też autora i producenta filmów dokumentalnych Arkadiusza Gołębiewskiego, pomysłodawcę i twórcę festiwalu filmów dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wyróżnienie otrzymało też Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Przewodniczący zarządu stowarzyszenia Grzegorz Krynicki mówił, że nagroda to dodatkowa motywacja do pracy. Cieszymy się, że możemy tą służbę pełnić, że możemy przekazywać tą historię walki o niepodległość, powiadać o bohaterskich losach członków Polskiego Państwa Podziemnego. Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej otrzymało też Sokolstwo Polskie w Ameryce, które od 135 lat podtrzymuje rodzime tradycje za oceanem. Pośmiertnie nagrodzono też Stanisława Marię Jankowskiego, historyka, badacza, publicystę i twórcę słuchowisk radiowych oraz filmów dokumentalnych. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. W siatkarskiej Plus Lidze wiemy coraz więcej. Wczorajszego wieczora poznaliśmy trzeciego półfinalistę. Została nim Zaksa Kędzierzyn-Koźle po wygranej w Warszawie z projektem 3-1. W takim samym stosunku wygrywając serię ćwierćfinałową, mówi środkowy Zaksy Norbert Huber. Przyjechaliśmy do Warszawy po awans do półfinału. Zrealizowaliśmy nasz cel. Myślę, że jesteśmy usatysfakcjonowani i potwornie zmęczeni. Bo w ostatnim czasie dużo graliśmy. Był to nie tylko wysiłek fizyczny, ale też mentalny. O stylu nie ma co za bardzo rozmawiać, bo liczy się awans. Gramy, jesteśmy w czwórce najlepszych zespołów w Polsce. Mówił Norbert Huber. Wcześniej AZS Indykpol pokonał po tiebreaku w Olsztynie Aluron Warte Zawiercie i nadal walczy o ostatnie wolne miejsce w półfinale, choć ciągle przegrywa, ale już tylko 1-2. Pewne gry o medale poza Zaksą są ekipa Sokoresowi Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla. W Tauron Lidze Pań znamy komplet półfinalistek. Ostatnie w pierwszej czwórce rozgrywek zameldowały się zawodniczki Grota Budowlanych Łódź po tym, jak sensacyjnie wyeliminowały broniącego tytułu Chemika Police. W decydującym meczu serii ćwierćfinałowej w Szczecinie wygrały 3-1, rywalizacji o półfinał 2-1. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie wczoraj 3 mecze, wszystkie ważne dla układu sił w dolnych rejonach tabeli. Najpierw Krakowia 3-0 pokonała Radomiaka. W czasie tego spotkania złamania nogi doznał pomocnik gości, Portugalczyk Francisco Ramos. Potem Korona w Kielcach po golu z 95. minuty 2-1 wygrała z Jagiellonią Białystok i wreszcie Lechia przegrała w Gdańsku z Pogonią Szczecin 0-1, dając kolejny dowód na to, że w tym sezonie jest zespołem w rozsypce. Tak jak Chelsea, Londyn w Premier League. The Blues co prawda nie spadną do Championship, ale zawodzą na całego. Tym razem przegrali 1-2 z Brighton. Tottenham jeszcze bardziej niespodziewanie uległ 2-3 Bournemouth. Swoje zrobił Manchester City, 3-1 ograł na Etihad Leicester. W Bundeslidze remisy Bayernu i Borussii. Bawarczycy po 1 zremisowali w Monachium z Hoffenheim. Dortmund po 3 na wyjeździe z VfB Stuttgart. We Włoszech też solidarne remisy rywali z ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W meczu Napoli z Weroną było 0-0. Piotr Żieliński pojawił się na placu gry po nieco ponad godzinie, a wyjazdowy mecz Milanu z Bolonią zakończył się wynikiem po 1. W bramce gospodarzy całe spotkanie rozegrał Łukasz Skorupski. Co w tenisie? Nasze panie, tak jak można było się spodziewać, nie dały rady Kazaszkom. Przegrały w Astanie 1-3 w meczu awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Decydujący punkt dla gospodyń dość łatwo ogrywając w dwóch setach Magdę Linet wywalczyła dobrze znana kibicom dyscypliny Jelena Rybakina. A w Monte Carlo o zwycięstwo w prestiżowym turnieju ATP 1000 zagrają Andrii Rubliow i Holger Rune. Rosjanin w trzech setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza, Duńczyk też w trzech Włocha Janika Zinera. Ten w jednej ze wcześniejszych rund ograł naszego Huberta Hurkacza. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już trochę lepiej niż wczoraj, ale nadal sporo chmur, zwłaszcza na północy, gdzie niegdzie deszcz, a na południu i zachodzie także burze. Na termometrach 7 stopni nad morzem, 15 w centrum, 17 na wschodzie i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Podążając tradycją śpiewów wielkanocnych w oktawę Wielkiej Nocy, po raz ostatni prezentujemy niezwykłe pieśni, pieśni wielkanocne jako taki unikatowy zbiór bardzo eksperymentalnej i ciekawej muzyki w połączeniu z najbardziej oryginalnymi i najstarszymi tekstami. W warstwie muzycznej gatunkowo, jak już powiedziałam, niebywale różnorodnie, w warstwie językowej bardzo oryginalnie. Ze mną już kolejny gość i można powiedzieć spiritus movens całego wydarzenia, które Państwo usłyszą za chwilę, ale zanim przedstawię gościa, wizytówka muzyczna. Wyśpiewuj wesele, statko pańskie małe, które w świecie cierpisz, dla Chrysta się smucisz, bo przecie z martwych wstał, a być na przykład dał, że i ty też wstaniesz, smutków wszech pozbędziesz. Że pięknie, alleluja, Jezus żyje, fenomenalna Grażyna Augustik ze swoim takim rozpływającym się w klimacie głosem, w klimacie i w tej treści, a wcześniej Jacek Hałas z pierwszą częścią pieśni zatytułowanej Wyśpiewuj wesele, ale o tym, czy to jest pierwsza część jednej pieśni, czy to jest składowa wielu pieśni, o tym opowie nasz gość i tak jak powiedziałam, spirytus mowę z całego wydarzenia, Ryszard Wojciul, menadżer muzyczny, producent, kompozytor, muzyk, klawiszowiec, dziennikarz, saksofonista. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Ale przede wszystkim właśnie pomysłodawca i twórca płyty, która zatytułowana jest Zorza prześliczna wynika pieśni wielkanocne. Tytuł wzięty z jednej z pieśni. To tytuł pieśni, tak. I to w starej pieśni, bo Zorza Prześliczna wynika, to pieśń, która została zanotowana w roku 1588 w dziele Marcina Laterny Harfa Duchowa. Ale... Można powiedzieć, że my będziemy dzisiaj trochę bawić się w takich muzycznych archeologów. No, ja jestem muzykologiem z wykształcenia, tak. W związku z tym wykonałem na początek pracę muzykologiczną, grzebiąc w źródłach i znajdując te pieśni, które zainspirowały mnie do zrobienia nowych, współczesnych wersji. Także wszystkie źródła mam zbadane, opisane i nie wziąłem pieśni przypadkowych. O każdej mogę powiedzieć jakąś tam historię. Na przykład ta pieśń, która wybrzmiała w tej chwili, czyli Alleluja, Jezus żyje, to w tym zestawieniu pieśni na płycie Zorza Prześliczna wynika z pieśnią najmłodszą. Czyli zaczęliśmy od pieśni najmłodszej. Tak, jedną z dwóch najmłodszych pieśni, które zostały zanotowane w XIX wieku. Alleluja, Jezus żyje. Prawdopodobnie pochodzi z wieku XVIII, ale została po raz pierwszy opublikowana w śpiewniku kościelnym pod legacją Michała Mioduszewskiego w roku 1838. I ona do dzisiaj śpiewana jest w kościołach i w tej tradycji też ludowej. Tak, ona jest śpiewana w kościołach, natomiast jeżeli słyszała się gdzieś w kościele, to z pewnością brzmiała zupełnie inaczej, trochę inną melodią. Ja na tej płycie zrobiłem takie założenie, że melodii nie tykam, staram się nie zmieniać, tak samo jak i tekstów, ale przy Alleluja Jezus żyje te ingerencje są najbardziej głębokie. Dlaczego? Bo tak mi się ułożyła koncepcja. Nie powiem ci dlaczego, ale będzie kiedy tak pracowałem, ci w duszy zagrało. Pracowałem nad tą pieśnią, to wiedząc, że będę chciał, żeby zaśpiewała to Grażyna Augustyk, doprowadziłem w tej koncepcji do tej drugiej części, która tej improwizowanej, która, jak państwo słyszeli, z tą pierwszą ma bardzo niewielki związek. Jest to taka forma improwizacyjna i zwróciłaś uwagę na ten piękny anielski głos Grażyny Augustyk, no i w tych wokalizach ta anielskość się uwidacznia chyba najbardziej. Ponieważ chciałem doprowadzić do takiego elementu, musiałem tą narrację głównej melodii troszeczkę inaczej poprowadzić, żeby to przekształcenie wpadło w sposób naturalny. Ten proces naturalny trwa od jakiegoś czasu i wynika trochę jakby i z tradycji, i zgodnie z kalendarzem liturgicznym, bo były kolędy, potem były pieśni wielkopostne o duszo wszelka i można powiedzieć, aż prosiło się, żeby w którymś momencie nagrać część kolejną, czyli pieśni wielkanocne. Pieśni wielkopostne, potem zrobiłem taką kantatę bożonarodzeniową, tak. Nie są to kolędy. No i postanowiłem sobie wtedy zrobić taką trylogię, no bo trylogia w polskiej tradycji dobrze brzmi. I dobrze się kojarzy. A ponieważ w momencie, kiedy pracowałem nad pieśniami wielkopostnymi, to oczywiście dokopałem się również do materiału wielkanocnego i nad tym materiałem wielkanocnym zacząłem pracować właściwie po skończeniu tej płyty bożonarodzeniowej, czyli w roku 2009-2010. I można powiedzieć, że ta pieśń najmłodsza, Alleluja, Jezus żyje, i Grażyna Augustyk, to najstarsze nagrania? Tak można powiedzieć, bo Grażyna Augustyk nagrałem już w roku bodajże 2010, czyli 13 lat temu, czyli widzą państwo, bardzo dawno. Z różnych względów ta płyta tkniała w szufladzie, głównie z takiego powodu, że nie udało mi się znaleźć finansowania na tę produkcję. Chciałem zrobić sposób taki bez kompromisów. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem prowadzić rozmowy z różnymi wydawcami, to wszyscy się najpierw pytali, a ile się te pieśni śpiewa? Powiedziałem, tydzień, właściwie od Wielkiej Nocy do oktawy, to wszyscy się łapali za głowę, byli, chłopie, a co my z tym zrobimy? Kto to, tak, gdzie w ogóle, jak to eksploatować? No tak jest myślenie w wytwórniach fonograficznych, w związku z tym w pewnym momencie stwierdziłem, że już nie mam siły za tym chodzić. Ale się udało. Płyta już osłuchana, czy wciąż dla ciebie taka premierowa i wciąż trochę żyje taką świeżością? No jeżeli chodzi o moją percepcję tej płyty, no to jestem na etapie takim, że uważam, że wszystko szło tak, jak sobie zaplanowałem i bardzo się z tego cieszę. Ja w tej chwili słuchając tej pieśni wielkopostnej 2007 roku mam takie poczucie, że wiele rzeczy bym zrobił teraz inaczej i pewnych rzeczy w ogóle bym nie zrobił, bo jednak mimo, że jestem dość zaawansowany wiekowo, to człowiek całe życie się uczy, nabiera doświadczeń. Więc jeżeli chodzi o tę płytę wielkanocną, no to wszystko jest na właściwym miejscu. Zagrali genialni muzycy, nie ma żadnych sztucznych instrumentów, nic nie udaje, żadnych sampli. Czyli tak jak powinno być, bo tak pieśni być, tak. Oryginalne, pieśni ludowe, pieśni tradycyjne, pieśni religijne, nie powinno się grać przy tak zwanych towarzyszeniu sztucznych instrumentów. No, nie powinno. No, jeżeli brzmi to dobrze, na płycie wielkopostej trochę takich samplowanych instrumentów jest i jakby nie jest to jakby coś, co można wytykać. Natomiast ja sam wiem, że pewne rzeczy tam bym zrobił inaczej. Ale zostawmy płytę Od Uszu Wszelka. Zorza prześliczna wynika, jest prześliczna. Prześliczna wizualnie słuchaniu. Również. I my dzisiaj te płaszczyzny będziemy odkrywać, bo jest to płyta wielu płaszczyzn i wielu smaków muzycznych, ale też wizualnych. Pierwszym z nich jest Jacek Hałas od liry korbowej i można powiedzieć pieśni dziadowskie. To właśnie ten element przenika, czy wprowadza każdą kolejną pieśń wielkanocną, ponieważ każda pieśń, którą państwo usłyszą, jest poprzedzona fragmentem, który nazywa się Wyśpiewuj wesele, część pierwsza do 12. Większość tych pieśni, właściwie prawie wszystkie, mają genezę w średniowieczu. Tak jak już zaznaczyłem, od strony tekstowej trzymam się i melodii, trzymam się źródeł, natomiast pozwoliłem sobie na bardzo dużą swobodę w kształtowaniu dźwięków. Natomiast wymyśliłem sobie taką koncepcję płyty, że chciałbym, żeby to umiejscowienie w epoce średniowiecza było bardzo wyraziste. W związku z tym wymyśliłem sobie taki pomysł narracyjny, żeby każda z pieśni przekształconych była przedzielona pieśnią zaśpiewaną tak, jak to w tamtych czasach się robiło. Takim bez żadnych ingerencji. Białym głosem, bez żadnych instrumentów, a cappella. Więc można założyć, wiedząc, że to jest oryginalna melodia średniowieczna, że tak, w tamtych czasach te pieśni śpiewano. W związku z tym, będzie, kiedy odlatujemy w przekształconych pieśniach muzycznie we współczesność, to za chwilę pojawia się element średniowieczny, który sprowadza to z powrotem do korzeni, a jednocześnie przez to, że to jest 12 zwrotek opowiadających o zmartwychwstaniu, mamy taką narrację, która nadaje rytm tej płycie. Tak to sobie wymyśliłem. Myślę, że to był dobry pomysł, bo w momencie, kiedy ktoś zaczyna słuchać tej płyty, to no, mam nadzieję, że na tyle się wciąga, że może wysłuchać tej płyty od początku do końca. 50 minut trzeba poświęcić jednak na to, a to dzisiaj jest dość trudne, prawda? Ale my dzisiaj zaryzykujemy, kilka utworów państwu zaprezentujemy, właśnie niektóre z nich razem z tym średniowiecznym elementem wyśpiewanym przez Jacka Hałasa, trochę taką jakby pieśnią dziadowską, a zatem kolejna część Wyśpiewuj wesele i tytułowy utwór Zorza prześliczna wynika, tym razem w wykonaniu Iwony Lorenc. Tyś sam chwały godzien, jedyny nalezion, pełny wszej miłości i tej cierpliwości. Przeciwnikom, tym okrutnym zbójcom, siebieś nie lutował i za nieś umierał. gdy prześliczna zorza jasno tak wynika, wielbiąc Chrysta niebo z weselem wykrzyka. Jezu, Królu nynie, wszystek świat pełen radości, piekło moc traci od żałości. Swą moc dobrze dziwną tuć, Zorza prześliczna wynika w wykonaniu Iwony Lorantz, a wcześniej Wyśpiewuj wesele, Jacek Hałas. A to zakończenie, te partie instrumentalne bardzo bogate w tej pieśni w wykonaniu, ale to już nasz gość Ryszard Wojciech. Dwójka muzyków gra te partie solowe na początek, w ogóle tylko dwójka, czyli Maria Pomianowska, która gra na swoich zrekonstruowanych częściowo przez siebie instrumentach ludowych, czyli suka biłgorajska i fidel płocka. W tym wstępie to akurat jest fidel płocka, która jest trochę większym instrumentem, ma bardziej taki mięsisty dźwięk. No i drugim muzykiem jest Joachim Menzel, znakomity pianista jazzowy, który tu gra na lirze korbowej i coraz częściej występuje z tą lirą, właściwie bardziej staje się lirnikiem niż pianista. Oczywiście to taki żart z mojej strony, ale trzeba przyznać, że Joachim na tej lirze korbowej gra w sposób niezwykle oryginalny i wielu mamy lirników w tej chwili w Polsce, tylko lirnicy zazwyczaj są muzykami tradycyjnymi, którzy operują tym instrumentem tak jak to się robiło przed wiekami. Natomiast Joachim Menzel jest lirnikiem, który jest jazzmenem i gra na tej lirze w sposób... I uczył się stosunkowo niedawno, bo on odkrył tą lirę jakieś 10 lat temu dopiero. Dokładnie. I wszystkie swoje umiejętności jazzmena przerzucił na sposób grania na tej lirze. Jeszcze jest ważna rzecz. Do grania na lirze używa całej baterii przetworników różnych elektronicznych, co sprawia, że ta lira jego momentami brzmi jak taki syntezator, który właściwie dość trudno nawet się domyślić, że to są dźwięki wydawane przez lirę. Lira korbowa w jego rękach staje się wtedy takim kontrolerem do wydobywania dźwięków przetworzonych, ale przepięknych. Zorza prześliczna, pieśni wielkości wielkanocne. Trzymamy w dłoniach bardzo wielopłaszczyznowy produkt, jeśli mogę tak powiedzieć, bo muzyczno-wizualny, ale też muzyczny na kilku płaszczyznach. Również edukacyjny, bo właśnie to, że możemy sięgnąć, usłyszeć, jak to kiedyś brzmiało i te teksty w oryginale, które są zawarte w częściach Wyśpiewuj wesele i te przetworzone przez ciebie z oryginalnym tekstem pieśni liturgiczne i pieśni śpiewane też w różnych okolicznościach oktawy Wielkiej Nocy i tytułowa Zorza prześliczna. To teraz opowiedz nam o tym, o tej pieśni. Pieśń pochodzi z zbioru Harfa duchowa Marcina Laterny z roku 1588. I ona nie jest najstarszą. Ona jeszcze. Nie jest najstarsza, oczywiście, nie. To są znacznie starsze. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na tytuł. Zorza prześliczna wynika. No właśnie. On mi się wydał taki współczesny, dlatego dałem to jako pieśń tytułową, żeby pokazać uniwersalność również językową i przekazu tych pieśni. No nie chciałem epatować w tytule Zmartwychwstanie, bo to od razu by lokowało płytę w kategorii twórczości religijnej. Ale to jest twórczość religijna, tylko po prostu jakby dla człowieka XXI wieku. Ja bym powiedział tak, że to jest twórczość inspirowana korzeniami religijnymi, bo to jest coś, co powinno dotrzeć do każdego bez względu na zaangażowanie religijne, wiarę, niewiarę. Moim zamierzeniem było to, żeby te właśnie pieśni wychodzące z tradycji kościelnej uwspółcześnić i pokazać wszystkim, którzy słuchają muzyki albo zasiadają przy wielkanocnym stole, żeby mieli coś, co się kojarzy również, co jest częścią jakby tych świąt wielkanocnych, obchodzenia Wielkiej Nocy, czyli pieśni, które w tamtym czasie były śpiewane, powstały dawno, a współczesnemu człowiekowi również przy obchodzeniu tych świąt mogą towarzyszyć. I dajesz możliwość takiego zapoznania się czy sięgnięcia do źródeł i pogłębienia też swojej świadomości kulturowej, że my się tutaj nie od dzisiaj jesteśmy, tylko mamy jakieś przeciekawe i fascynujące korzenie. Mówisz, że zbierałeś od wielu lat te pieśni. Czy tych pieśni jest więcej niż pieśni wielkopostnych? Bo my częściej śpiewamy pieśni. Czy wielkopostnych? Nie chciałbym porównywać, natomiast jeżeli zadałeś pytanie, czy ich jest więcej niż na tej płycie, no to od razu bym powiedział, oczywiście tak. To jest tylko to, co ja zgromadziłem na swojej płycie. To jest bardzo drobny urywek, drobny fragment. Tych pieśni naprawdę jest bardzo dużo. Niestety wiele z nich właściwie jest już zapomniana, utknęła w różnych kancjonałach i różnych traktatach średniowiecznych. Część z nich przetrwała w tradycji kościelnej, ale jest wykonywana do dzisiaj. Chrystus zmartwychwstan jest. Patrzymy teraz na pieśń, która do dzisiaj jest wykonywana też na rezurekcji i przez całą oktawę Wielkiej Nocy, a to jest najstarsza pieśń wielkanocna? Tak można przypuszczać. Trzeba powiedzieć, że w źródłach pisanych to jest jedna z trzech pieśni wymienionych po raz pierwszy w roku 1365 w dziele Graduale Płockie Świętosława z Wilkowa. Natomiast to, że ona została wtedy wymieniona, świadczy o tym, że ona była w tradycji wykonawczej znacznie wcześniej. Trzeba przypuszczać, że jest tak na ziemiach polskich od mniej więcej 200 lat funkcjonowała. Pojawił się w pewnym momencie tekst oryginalny polski, bo trzeba powiedzieć, że to jest pieśń o zasięgu ogólnoeuropejskim, jeżeli chodzi o melodię. W tamtym dziele, które wspomniałem, w 1365 roku zostały wymienione trzy pieśni jako takie, które funkcjonują i jeszcze jest jedna, która na mojej płycie się znalazła. Bardzo ciekawa historia. Nas dla wstał z martwych Syn Boży. Tak jest tytuł oryginalny. Mamy tutaj składnię zupełnie inną. No, nas dla wstał. Jest odwrócenie. Dzisiaj powiedzielibyśmy dla nas wstał, prawda? No i to też jest bardzo ciekawa pieśń, bo ona w XV wieku została dołączona do dwóch najstarszych zwrotek Bogu Rodzicy. Przez dłuższy czas była wykonywana Bogu Rodzica z tą pieśnią jako kontynuacją. To ciekawe, bo jeżeli chodzi o muzyczny przekaz oryginalnej tej pieśni, po raz pierwszy się pojawił w zapisach w roku 1526 w takim dziele Officium de Beata Maria Virgine. W związku z tym no bardzo to jest poważne dzieło, bardzo stare i takie, które swoimi korzeniami sięga gdzieś do początków też tego rozwoju muzyki religijnej, pieśni religijnych, jeśli można tak powiedzieć. No właśnie, bo kiedy był ten początek, tak? Trudno powiedzieć w IX wieku, albo powiedzieć, no, Alleluja śpiewało się według zapisów ojców Kościoła od IV wieku mniej więcej, tak? To jest, być może też Państwa zainteresuje, że w pismach ojców Kościoła śpiewy Alleluja były opisywane jako ekspozycja czystej radości i czystego szczęścia. I co jest takie, no, można powiedzieć, współczesne. Ojcowie Kościoła pisali, że właściwie do wyrażania tej radości i chwalenia Pana nie potrzeba słów, że w ogóle muzyka wyraża tę radość najczyściej, najprawdziwiej. W związku z tym te Alleluja śpiewane od IV wieku właściwie ograniczały się do tego jednego słowa. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ja teraz mówię jak radiowy dziennikarz sportowy. Ryszard Wojciul już tutaj wbiegł na ścieżkę muzykologiczną i rozpala nam się coraz bardziej w tych opowieściach. Tutaj w związku z tym postawimy kropkę i proponuję, żebyśmy zaśpiewali teraz, zaprezentowali ową najstarszą pieśń, czyli Chrystus zmartwychwstan jest po raz kolejny, raz jeszcze w wykonaniu Iwony Lorantz. No i potem zaprezentujemy, czy zapowiemy Państwu ten drugi utwór, o którym powiedziałeś, bo aż żal go po prostu nie zaprezentować w takim ciągu. Bóg Chrystus zmartwychwstany jest i w ten sposób przenieśliśmy się w czasy średniowiecza, ale też takie czasy, które z naszej perspektywy XXI wieku są do zrozumienia, do dotknięcia dzięki tej stylistyce pieśni wielkanocnych na płycie Zorza prześliczna wynika. Ryszard Wojciul, pomysłodawca, twórca, no i mój dzisiejszy gość. Myśmy zapowiedzieli już drugi utwór, który teraz musimy puścić, ale jeszcze chwilę o tym, kto go zaśpiewa. Zaśpiewa kwartet wokalny Il Canto, no bo oprócz solistów, kwartet wokalny towarzyszy im w kilku utworach, a w kilku występuje sam solo. I tutaj jest taki przykład jedyny, kiedy kwartet wokalny śpiewa unisono, czyli nie na głosy, tylko cztery głosy śpiewają jedną melodię, a to jest melodia pochodząca właśnie ze średniowiecza. I tutaj może przy okazji powiem, że ta melodia to jest przykład melodii chorałowej, chorał gregoriański, czyli pieśń wywodząca się ewidentnie z tradycji kościelnej, no bo potem może jeszcze powiem trochę głębiej, ta genealogia tych pieśni jest dwutorowa. Chorał gregoriański, czyli kościół, a dwa, twórczość ludowa, czyli jakby taka modalna melodyka wywodząca się z twórczości ludowej, z procesji rezurekcyjnych, ale ta pieśń, którą w tej chwili posłuchamy, to typowy chorał gregoriański. Nas dla wstał z martwych Syn Boży i Il Canto. Canto i przepiękna pieśń osadzona w chorale gregoriańskim. Nas dla wstał z martwych w sen Boży. Nie jest prosto wracać do tego języka trochę jak z Biblii Szaroszpatackiej, Biblii Królowej Zofii. Przed nami kolejny utwór, który będzie takim elementem zahaczającym już o głębszą sprawę ludową, ale najpierw mamy Grażynę Augustik, mamy Il Canto, mamy Iwona Lorant. Za chwilę usłyszymy niedługo Dorotę Miśkiewicz. Opowiedzmy o tych pięknych głosach, które śpiewają. No i można powiedzieć, że zaprosiłeś kobiety u grobu, same żeńskie głosy. No jest jeszcze Bartosz Szymoniak, który jest męskim głosem. No jest, takim wyjątkiem. Jedną pieśń, no jest Jacek Hawas, którego usłyszeliśmy, za chwilę usłyszymy, który jest Motywem Przewodnim, więc ten męski głos, pojawia się między poszczególnymi pieśniami, w związku z tym jest zachowana jakaś proporcja. No jest kwartet wokalny Il Canto, czyli cztery osoby, Wanda Lady, Malda Lavrans, Sławomir Łobaczewski, Leszek Kubiak. I to są głosy, no ale musimy też wspomnieć o muzykach, już o Joachimie Mięcu mówiliśmy. Pozostali muzycy to Marcin Olak, grający na gitarach i na mandolinie, Maciej Szczeciński, kontrabas, Krzysztof Szmajda, perkusja, Wojtek Lubertowicz, grający na bębnach obręczowych w jednym utworze na duduku, no taki instrument dęty drewniany z Bliskiego Wschodu, a ja gram głównie na klarnecie basowym, trochę na saksofonie. Udało ci się zebrać przeciekawych muzyków, którzy też w pewien sposób intuicyjnie są osadzeni. Nie obca jest im ta muzyka dawna czy ludowa, tak jak na przykład Maciej Szczeciński, no, który po rodzinie czerpie i też udziela się w takich zespołach śpiewaczych. Tak, ale on jest rasowym jazzmenem, tak. I to trio, które powiedziałem, jazzowe, to jest trio dowodzone na co dzień przez Marcina Olaka, Maciej Szczeciński, Krzysztof Szmajda. Tak. Natomiast muzycy wywodzą się rzeczywiście z różnych ludzi. No Marysia Pałynowska, no to człowiek instytucja, jeżeli chodzi o polski world music, polską muzykę etniczną. To ja jednak pani wrócę profesor. Do tych kobiet u grobu. Czy musiałeś panie przekonać, czy to sekwencjami przez kilka lat nagrywałeś? Nie musiałem nikogo przekonywać. Grażyna Augustik, tak jak powiedzieliśmy, no to jest nagranie, które zrobiłem już 13 lat temu, jeżeli chodzi o jej głos, do takich materiałów wyjściowych, które przygotowałem. Natomiast wszystkie pozostałe głosy, wszystkie pozostałe instrumenty nagrane zostały bardzo niedawno, czyli między grudniem a styczniem tego roku. Ze wszystkimi artystami znam się bardzo dobrze, z wieloma wielokrotnie współpracowałem, czy to w studiach, czy na koncercie. Lubimy się wszyscy, w związku z tym tutaj nie było żadnych jakby, no, próśb czy błagań. Ta współpraca jest naturalna. Jeszcze jedna rzecz, bo właściwie nie padła nazwa orkiestry, kto filmuje tę płytę, czyli Ryszard Wojciul United Orchestra. Po raz pierwszy dałem taki tytuł, gdzie wprowadziłem swoje nazwisko do nazwy zespołu, ale jednocześnie podkreśliłem, że to jest Zjednoczona Orkiestra, bo wszyscy ci wspaniali artyści na co dzień dowodzą swoimi własnymi zespołami. Stąd jakby pewne zjednoczenie sił i to sił, przyznasz, znakomitych sił. To jeszcze o jedno chciałam cię teraz zapytać, no bo to jest jednak trochę projekt jazzowy, improwizowany. Czy ty dawałeś wolność swoim wykonawcom, wokalistkom? Wchodziliście do studia i dziewczyny mogły trochę improwizować? No, oczywiście wszystko było zapisane, jeżeli chodzi o formy, natomiast są elementy wyimprowizowane, jak chociażby wstęp do pieśni Zorza Prześliczna wynika, gdzie Maria Pajanowska i Joachim Menzel improwizują. Są fragmenty, gdzie te improwizacje się pojawiają, tak jak na przykład pieśni, którą mam nadzieję dzisiaj jeszcze posłuchamy, czyli Chrystus Pan Zmartwychwstał, gdzie śpiewa Dorota Miśkiewicz. Tam jest takie obszerne solo, gdzie najpierw improwizuje trio jazzowe, a później dołącza się z wokalizą brawurową Dorota Miśkiewicz. Niektóre utwory są zapisane w 100%, w niektórych pewne elementy na improwizację były, ale wszystko było pod wyraźną kontrolą, bo formy były zamknięte i dokładnie rozpisane. Czyli można powiedzieć, drodzy państwo, że jeżeli w przyszłości udadzą się państwo na jeden z koncertów pieśni wielkanocnych, to będzie oznaczało, że tylko na jeden z wielu zupełnie różnych, bo ta improwizacja zakłada, że każdy koncert brzmi trochę inaczej. No oczywiście, no, na koncertach te elementy improwizowane są bardziej rozwinięte niż na płycie, bo i jakby sytuacja koncertowa jest zupełnie inna. Zagraliśmy na razie jeden koncert premierowy w tym roku, który odbył się w Wielkim Tygodniu, no ale włożymy pracę w to, żeby w przyszłym roku tych koncertów było znacznie więcej, więc wtedy rzeczywiście każdy koncert naprawdę będzie inny. Teraz wersja nieimprowizowana, tylko jak najbardziej ludowa w wykonaniu. Jeszcze jedna pieśń, Wyśpiewuj wesele w wykonaniu Jacka Hałasa. Tym razem będzie to część 10. Spełnisz nam śluby swe, bądźże przy nas zawsze, a nie racz opuszczać, ani co dopuszczać, nadto niż możemy nosić, bośmy mdłymi. Ku krzyżowi krewcy siebie lutujący. Wyśpiewuj wesele, Jacek Hałas, płyta pieśni wielkanocne. I tak jak powiedziałam, to płyta wieloelementowa i wielopłaszczyznowa, bardzo głęboka, bo wizualna i muzyczna, ponieważ obok tych pieśni znajdują się prześliczne obrazy, można tak powiedzieć, grafiki, obrazy. Akwarele. Namalowane specjalnie na tę płytę przez Franciszka Maśluszczaka. To wspaniały artysta, malarz, pan profesor, z którym mam szczęście współpracować już przy trzeciej płycie, bo na płycie z pieśniami wielkopostnymi od Uszo Wszelka znalazły się reprodukcje jego fresków naściennych Drogi Krzyżowej z Kościoła Warszawskiego przy Komisji Edukacji Narodowej, czyli całkiem niedaleko stąd. Później namalował akwarele na płytę z kantatą bożonarodzeniową i w tym roku również żeśmy się porozumieli. Franciszek namalował cykl akwarel wielkanocnych. Malował je pomiędzy grudniem a lutym tego roku, więc to dosłownie jego najświeższe prace. No, Franciszek ma swoją paletę kolorów, ma swój sposób malowania. Szczególnie zwracają uwagę te twarze. Najbardziej lubię patrzeć na twarze tych postaci, które Franciszek maluje, bo one są niezwykłe. Prawda? A skąd ten pomysł, żeby uzupełnić jeszcze akwarelami, stroną wizualną? No, tak jak powiedziałem, to jest kontynuacja tej, jakby, no, zamknięcie trylogii, o której powiedzieliśmy. Dobrze, no, ale ten pomysł kiedyś powstał. No tak, sytuacja, anegdota jest taka, że w momencie, kiedy komponowałem te pieśni wielkopostne, spotkałem się na jakiejś imprezie z Franciszkiem. Wtedy się poznaliśmy, to był 2006 bodajże rok. No i się zgadaliśmy, że pracujemy nad tym samym, bo ja komponowałem swoje wersje pieśni wielkopostnych, a on malował Drogę Krzyżową. No i odwiedzałem go potem, patrząc, jak maluje na ścianach te przepiękne freski. No i ponieważ stwierdziliśmy, robimy to samo, to połączmy siły na wydaniu płytowym. No i tak to się, nasza współpraca się rozpoczęła. To często zdarza się taka sytuacja, że ta warstwa muzyczna połączona z warstwą wizualną, warstwą malarską brzmi pełniej i dopiero nabiera takiego szerokiego znaczenia, dodatkowych walorów artystycznych. A zatem na zamknięcie, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj Państwu zaprezentować całej płyty. Czas, jak wiemy, audycji zawsze jest określony mocno, zresztą tak jak czas na płytach. Ostatni utwór, który zaprezentujemy Państwu, to będzie ten, który już zapowiedziałaś, Chrystus Pan Zmartwychwstał w wykonaniu Doroty Miśkiewicz, ale jeszcze nie opowiedzieliśmy jego historii. Tak, to też jest pieśń po raz pierwszy zanotowana w XVI wieku przez Łazarza Andrysowicza w roku 1556. I egzemplarz tego dzieła znajduje się w tej chwili w Bibliotece Czartoryskich. Ryszard Wojciul, bardzo ci pięknie dziękujemy. Muzyka inspirowana melodiami tradycyjnymi pieśni wielkanocnych. Słowa jak najbardziej tradycyjne. Jesteś usatysfakcjonowany? Bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A ja ciągle powracam myślami do osoby Jarosława Bręka, którego wspominaliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania. I tą ostatnią pieśń wielkanocną chciałabym zadedykować właśnie jemu.